إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دے دو. ان آیات میں ایک بیعت کی، ایک معاہدے کی، ایک تجارت کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیات میں منافقین کے حالات اور خلاف اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر، اس سے متعلق بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. اور پھر ان آیات میں ایک خاص بیعت کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے. ان آیات کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات بیعت عقبہ کے شرکا کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصار مدینہ سے لی گئی تھی. اسی لیے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے. عقبہ پہاڑ کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے. عقب کا معنی ہوتا ہے پچھلا، اور عقبہ پچھلا حصہ. اس جگہ سے وہ عقبہ مراد ہے جو منا میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے. آج کل حجاج کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر صرف جمرہ ہی ہے. جمرہ سے مراد وہ جگہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس عقبہ پر مدینہ طیبہ سے آنے والوں سے تین مرتبہ بیعت لی گئی. پہلی بیعت بعثت نبوی سے 11ویں سال میں ہوئی، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے. تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا. اگلے سال موسم حج میں 12 لوگ اسی جگہ پر جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے اور 7 نئے لوگ تھے. سب نے بیعت کی. اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی جو 40 لوگوں سے زائد تھی. انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا. انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کے بڑے بڑے گروہ اسلام میں شامل ہو گئے. اس کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال میں, یعنی آخری سال جس میں پھر ہجرت ہوئی, 70 مرد اور 2 عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے. یہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے, اور عموماً بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے. یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جہاد, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت کے بارے میں لی گئی تھی. اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے, آپ جو شرائط اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اور اپنے لیے یہ شرط کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں اپنے مال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو. ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی. ان سب نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں, ہم نے یہ سودا آپ سے چکا لیا, اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست دیں گے اور نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے. یعنی ہم نے آپ سے ایک سودا کر لیا, اب یہ سودا دو طرفہ ہے, نہ ہم توڑیں گے اور نہ آپ اس کو توڑیں گے. یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی حفاظت کریں گے, اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے طلبگار ہوں گے. تو چونکہ انہوں نے اس بیعت کو ایک سودا قرار دیا تھا, اسی لیے یہاں پر اشترا کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان اللہ اشترا, بے شک اللہ نے خرید لی, لے لی, من المؤمنین, مومنوں سے, انفسهم, ان کی جانیں. کیونکہ ان کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے یا پھر اس سے بھی بڑھ کر. اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ کے دین کے لیے تھا. اور ظاہر ہے کہ حفاظت کے لیے پھر صرف جانے ہی نہیں مال بھی ضرورت تھے, تو انہوں نے اپنے مال بھی پیش کیے. انصار مدینہ جنہوں نے یہ بیعت کی تھی, انہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنی جانیں اور مال اور گھر بار, تجارت, زراعت, ہر چیز میں ان کو شریک کیا, ان کو حصے دار بنایا. کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, لڑتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. اور جنت کا یہ وعدہ, وَعْدًا عَلَيْهِ, اس کے ذمہ ایک وعدہ ہے. کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. کیسا وعدہ؟ حقاً, بالکل حقیقی وعدہ, سچا وعدہ, پکا وعدہ, جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ فی التورات والانجیل والقرآن, تورات اور انجیل اور قرآن میں, یعنی تین کتابوں میں اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے. کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے. اور وعدہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اس سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ فَاسْتَبْشِرُوا, پس خوشیاں مناؤ, خوش ہو جاؤ. ببیعکم اپنی اس تجارت پر، اپنی اس بیعت پر، اپنے اس سودے پر، الذی بایعتم به، وہ جو تم نے خدا سے چکا لیا. اگرچہ یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، لیکن دراصل اللہ کے ساتھ تھی. کیونکہ بندہ مومن جب کسی نیک کام کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، تو خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، لیکن اس کی یہ کمٹمنٹ دراصل اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. اس تاریخی روایت کے ہمیں بیعت عقبہ کے مطابق، اگرچہ یہ آیات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ذکر کی جا رہی ہیں یا ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھا. هذا بلاغ للناس، یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ حکم اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے. یہ آیت صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے جنت کا سودا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا مواقع ہیں، کیا چانسز ہیں. تو دوبارہ سے آیت کو دیکھیے. ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسهم، ان کی جانیں، و اموالهم، اور ان کے مال. یہاں پھر المؤمنین سے مراد انصار مدینہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ باقی ماندہ مومن بھی جو ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، ایسی کوئی بیع و شراء کرنا چاہیں. کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو، بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کرا دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے. بندہ مومن اپنا آپ اور اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کو دیتا ہے، تاکہ رب اس کو بدلے میں جنت عطا کرے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور یہ تب ہوتا ہے جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں، جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو کہا میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا. اس کے بغیر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور جو چیز جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے، دین کو اس طرح لیتا ہے، تو دین پھر اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے. اس کی ساری دلچسپیاں، اس کے سارے اندیشے، اس کے سارے شوق، محبتیں، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومتے ہیں. دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کرتا ہے، صلاحیتیں مانگتا ہے، ذہانت مانگتا ہے، قوت اور طاقت مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے. ایسا انسان نہ اپنی انا کو پالتا ہے، نہ اپنی میں کو بڑا کرتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی اہم چیز سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دم، ہر موقع پہ، ہر حکم پہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا ہی شخص یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور جنگ کرنے کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہوتا ہے. وہ شخص پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی کتراتا نہیں. اس کا یہ معاہدہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا، اس کا یہ معاہدہ موت کے وقت تک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جان کے تقاضے پر جان بھی دے دیتا ہے، اور اس پر بھی وہ حسرت و یاس کا شکار نہیں ہوتا. خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان کسی کام آ گئی، میں تو کامیاب ہو گیا. فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ تو جان دینے کے بعد بھی پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کی جان پھر اسے دی جائے، تو وہ اسی طرح اپنے رب کو پھر سے دے آئے، کیونکہ اسے رب کے کیے ہوئے وعدے اپنی آنکھوں سے سچے نظر آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ معاہدے کی صرف ایک شق ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صرف یہی شق نہیں. شق کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کیا شرط، کلاز؟ یہ معاہدے کی صرف ایک کلاز ہے، ایک شق ہے، ایک شرط ہے. ہول سول صرف یہی نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دیں. نہیں، کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے. گویا جس شخص نے اپنی جان اور مال پر اپنا نہیں اللہ کا حکم، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی مان لی، تو ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، بالکل سچا وعدہ ہے. تم جان اور مال دے کر تو دیکھو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو، جس نے اپنے اس وعدے کا ذکر تین کتابوں میں کیا ہے. عام طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے، تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں لکھی ہے، اس کا ریفرنس لاؤ، یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو. تو علمی دنیا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی، صرف جذباتی طور پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے لیے ود ریفرنس بات کی جاتی ہے. جدید دنیا میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی باتیں محض خیال کے طور پر قبول نہیں ہوتی، اور ہر اہم بات کے لیے ریفرنس کا دینا ضروری ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں، جذباتی باتیں، خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. تو یہاں پر بھی یہ وعدہ محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے، یہ بات تو تحریری طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، اور کہاں صرف ایک کتاب نہیں، تین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو، وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی وہ کوئی اپنے کسی سٹیٹمنٹ کی دلیل میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں، تو جتنے زیادہ ریفرنس ہو اور جتنے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہو اتنی ہی وہ سٹیٹمنٹ یا اتنی ہی وہ تھیم یا وہ تھیسس یا نظریہ جو ہے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے، جس کے لیے زیادہ دلائل آپ فراہم کر سکیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب وعدے کا ذکر کیا تو محض زبانی وعدے کی بات نہیں کی، ساتھ تین کتابوں کا ریفرنس بھی دیا، وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے جس کا ذکر تین کتابوں میں ہوا ہے۔ مثلا تورات میں اب بھی یہ بات موجود ہے باب استثناء میں، سن اے اسرائیل، خداون ہمارا اکیلا خداون ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداون اپنے خدا کو دوست رکھ۔ سارے دل، سارے جی، سارے زور سے، یعنی خواہشات، عقل، دل، دماغ، قوتیں، سب کچھ اپنے رب کو دے۔ انجیل باب متی میں، جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اسی طرح متی میں ایک اور روایت ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ متی باب 10 میں، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچا لے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اسی طرح تورات کی باب استثناء میں ہے، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ اور قرآن میں تو بذات خود لکھا ہوا ہی ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے، کون وفا کرنے والا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم، بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر، الذی بایعتم به، جو تم نے اس کے ساتھ چکائی ہے، اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی، اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ چکایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی دراصل بہت عظیم کامیابی ہے۔